Mega Romansa. Yes. Yang tak sawang sorot he, jane ku hati ono. Nanging ono ni mung sawatas konco, wadora wani ni ngungkap kitresno. Yang ku pandang gambar lapnya, terpampang gambar waru. Nengati mung nganti kapan apa teki orang iki ora mung kudu mung dadi kanca mesra. kanca mesranya. Gimana, Babe?